відкидати своє і схилятися перед чужим. Пора українцям від малого до великого зрозуміти, що у світі шанують не рабів, а господарів. Світ нас буде поважати, якщо ми збудуємо гідну, власну, незалежну державу, яка покаже людству прекрасні взірці людського життя. І ніколи нас не будуть поважати, якщо ми будемо рабами, колонією якоїсь іншої держави. Нам треба відкинути, усунути з політичного і економічного життя тих, хто тягне Україну до рабства, до колоніального становища. Це вже було. Людству потрібна процвітаюча, самостійна, незалежна Україна, де демократія, добробут, пошанування прав людини були б основним змістом державного життя. Наш народ нагадує мені тютюн. Його весь час пасинкують. У нього велике дебеле листя, а цвіту де-не-де. Олександр Довженко. Розділ другий. Добра слава України. Лицарі українського духу. Супереліта. Зрада вождів, еліти, є особливо відчутною, особливо болючою, особливо втратною і особливо резонансною. Адже не рядові вожді здають свій народ. Що може бути ганебнішим, огиднішим і трагічнішим? Земля мусила б розверзатися під цими підступниками. Боги мусили б покарати віковічною карою. Люди б мусили їх возненавидіти на віки вічні. На цьому тлі вірність вождів, лідерів, еліти, народові є істинним благом, неоціненним скарбом, щедрим божественним даром. І цей Божий дар нам треба з великою дбайливістю та любов'ю зберігати, зробити нетлінним надбанням народу, нації, як найчистіше, найцінніше, невичерпне, вічне джерело української енергії, української творчості, українського поступу. І тому моє завдання полягає в тому, щоб, не прикрашаючи, висвітлити у правдивому світлі все позитивне, що було вищим від негативного в поведінці української еліти в цілому. Щоб усі ми побачили яскраве золоте проміння, яке виходило із глибинних надр того етносу, який ніс і несе в собі українську сутність. У першу чергу, звернімо увагу на діяльність лицарів українського духу, людей, які належать до супереліти. Хто ж заслуговує на таку високу оцінку з нашого минулого і сучасного середовища? За моїм розумінням, до цієї когорти треба віднести діячів, що боролися і борються за незалежність України, перебуваючи на найвищих щаблях суспільної ієрархії, оскільки залежність чи незалежність була, є і буде головним, визначальним фактором наших поразок або успіхів. Нарахував я 8 видатних мужів і 1 найвидатнішу жінку. В лапках. Чому в лапках, стане ясно з подальшого. Чоловіки. Перший – Іван Виговський, гетьман Лівобережної України у 1657-1659 роках. Другий